أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimiz Bakara suresinin 164. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbi Zülcelal'imiz buyurur ki: İnne fî halqis semâvâti vel ardı ve ihtilâfil leyli ven nehâr vel fulkilleti tecri fil bahri bimâ yenfe'un nâs. Evet. Ayet-i kerimemiz biraz uzunca. Manasını şöylece verelim. Gerçek şu ki, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbirini takip edişinde, insanların faydasına olan şeylerin denizde taşıyıp giden gemilerde, Allah'ın gökten indirerek onunla ölü toprağa can verdiği yağmurlarda, her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarların değişmesinde ve gökle yer arasında kendileri için tayin edilmiş olan belli güzergahlarda gidip gelen bulutlarda düşünüp akıllarını kullananlar için mesajlar vardır. Evet, Rabbimiz göklerden ve yerden bahsetmek suretiyle bu ayet-i kerimeye başlıyor ve devamı gece ve gündüzün birbirini takip etmesiyle, denizdeki yüzen gemilerle, gökteki bulutlar, gökteki hava, gökteki güneş, ay ve yıldızlar, hepsi birer ibret. Gökte trafik kazası olmuyor hiç. Binlerce, milyonlarca yıldız var. Hepsi hareket halinde. Hem kendi etrafında dönüyor, hem de belli bir tarafa doğru gidiyorlar. Bu gidişte hiçbir trafik kazası olmuyor, çarpışma olmuyor, kaza olmuyor. Evet, göklerin ve yerin yaratılmasında وَاَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ gece ile gündüzün birbirini takip etmesinde, gece ile gündüzün arka arkaya gelmesinde, hani tesadüf eseri diyorlardı ya, kafirler, inanmayanlar, müspet ilimciler diyorlardı ki, tabiatçılar diyorlardı ki, hepsi tesadüftür bunların. Gecenin olması, gündüzün olması, dünyanın şöyle dönmesinden, böyle dönmesinden, 24 saatte bu dönmesini tamamlamasından falan diyorlardı. Evet, gece ve gündüz de birbirini takip ediyor. Yazın biri uzuyor, kışın biri uzuyor. Ama bu devam edip gidiyor. Günlerce, aylarca, haftalarca gece oluverse veya gece hiç olmasa hep gündüz oluverse ne yaparız? Yapacağımız hiçbir şey yok. İşte bunda da ayetler, ibretler, alametler vardır. İnsanlar düşünürlerse gece ve gündüzün de birbirini takip etmesinde, gece ve gündüzün de arka arkaya gelmesinde Allah'ın yaratılış gücünü, yaratış gücünü gösteren ibretler ve alametler vardır. وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ İnsanların istifadesine sunulmuş olan denizlerin üzerindeki o koca koca gemilerin de insanların kendilerini, eşyalarını taşımasında da ibretler vardır, alametler vardır. Su içerisine bir billi atıyoruz, kayboluyor. Bir taş parçası atıyoruz, kayboluyor, dibine çöküyor. Ama binlerce ton, binlerce metrekare ağırlığındaki veya genişliğindeki gemiler göçmüyor, çökmüyor, suyun dibine batmıyor. Allah'ın ortaya koyduğu bir kanunla, Allah'ın ortaya koyduğu bir sistemle o da yüzmesini sürdürüyor ve yüzüyor. Dolayısıyla Rabbimiz bunda da ibretler vardır diyor. Binlerce ton malzeme götürüyor, insan götürüyor. Üzerinde hava meydanları, uçak pistleri, helikopter inme sahaları bulunan gemiler var. Nasıl gidiyor bunlar? Suyun üzerinde nasıl duruyor? Ufacık bir çakıl taşı suyun dibine batıyor da bu nasıl duruyor? Bu bir kanunla, bu bir emirle, bu Allah'ın bir yasasıyla duruyor. Allah o yasayı sudan alıverirse bütün gemiler yerin dibine batar. Yani okyanusların dibine, denizlerin dibine batar ve gider. Allah o kanunu almadı şimdi. Devam ediyor o kanun. Dolayısıyla gemiler, kayıklar, yelkenler, vapurlar, küçüğünden büyüğüne kadar hepsi su üzerinde duruyorlar ve durmaya devam ediyorlar. Bütün bunlar da insanlığın istifadesine Allah'ın koyduğu kanunlar manzumesidir. وَمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ Gökten indirdiğimiz suda da ibretler vardır, alametler vardır. Düşünün bakalım, gökten inen yağmur damlacıkları, yağmur damlası kadar olmasaydı da, yumruk kadar olsaydı ne olurdu? Veya dolu yağsaydı, yumruk kadar yağsaydı ne olurdu? Damlar ne olurdu? insanlar ne olurdu? Yeryüzü ne hale gelirdi? Tuzlu oluverseydi ne olurdu? O yağan yağmurlar her taraf çorak olurdu. Bütün toprak, bütün arazi çorak oluverirdi ve hepsinin işi biterdi. Bir anda yeryüzüne yağmur yağdırılacak ve bu da tuzlu olacak. Bütün toprak özelliğini yitiriverecek ve iş bitecek. İşte Allah'ın gökten indirdiği yağmur damlacıklarında da ayetler, alametler, işaretler vardır. O inen yağmur damlacıkları ile fe ahya bihil arda ba'de mevtiha. Ölü olan toprak parçaları, arazi parçaları diriltilmiş oluyor. Toprak ölü. Bir yıl önce kuraklık vardı. Yeryüzünde olan bu kuraklıktan dolayı yeryüzü kuraktı. Hiçbir ot bitmemişti. Ama toprağın içerisindeki o ot tohumları, ağaç tohumları, çekirdek parçaları duruyor. Bir yıl sonra yağmur yağınca, Allah'ın rahmeti o toprağa isabet edince, o ne kadar ot tohumu varsa, ne kadar çekirdek varsa, ne kadar büyüyebilecek şey varsa hepsi o yağmurla birlikte canlanıyor, diriliyor ve yeryüzü adeta kupkuru olan yeryüzü dirilmiş oluyor. İşte yağan yağmurda, yağmurun yeryüzünü diriltmesinde de alametler, işaretler ve ibretler vardır. وَبَسَّ ف۪يهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ Güz geliyor, Kasım ve Aralık ayları geliyor, ormanlarda veya kara parçalar üzerinde, çayırlarda, çimenlerde uçuşan o böcekler, o kelebekler yok oluyor. Nereye gidiyor? Ölüyorlar mı? Yoksa biz yere mi gizleniyorlar? Ama baharla birlikte, Mart ve Nisan ayı ile birlikte bin bir çeşit böcek, bin bir çeşit kelebek, rengi değişik, evet her yönden, yaratılış yönünden değişik olan bütün hayvanat yeryüzüne dağılıveriyor. Bütün canlılar yeryüzüne dağılıveriyor. Ormanlarda ve kara parçalar üzerinde, otların arasında, ağaçların içerisinde binlerce böcek, binlerce hayvan ve canlı yayılıveriyor. Nereden geliyor bunlar? Bunlarda da ibretler. Kaplumbağa yer altında, yılan yer altında, karınca yer altında kış uykusuna çekildi. Peki bunun üçünü bildik. Bunun dışındaki yüzlerce böcek nerede? Tohumları nerede? Yumurtaları nerede? Annesi babası nerede? Nerede saklanıyor? Bahar gelir gelmez nasıl çıkıyorlar? Nereden meydana geliyorlar? İşte bütün bunları da düşünen insanlar için ibretler vardır diyor Rabbimiz. Bunu da bize açıklıyor. Devam ediyor. وَبَسَّ ف۪يهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ Yeryüzündeki yayılan tüm kelebekler, tüm böcekler, tüm iki ayaklı, dört ayaklı, altı ayaklı, sekiz ayaklı, kırk ayaklı hayvanat ve haşeratta da sizin için ibretler vardır. Ve tasrifir riyahi ve sahabil musakhkhari beyne semai vel ardı. Gökle yer arasında insanların emrine amade kılınmış, insanların emrine verilmiş rüzgarlarda da sizin için ibretler vardır. Evet. Yeryüzünde değişik zamanlarda değişik rüzgarlar esiyor. Kimi rüzgar var kurutuyor her tarafı. Kimi rüzgar var donduruyor her tarafı. Kimi rüzgar var bütün donları eritiyor. Lodos esti diyoruz. İnsanların binlerce ton attıkları tuzla eritemedikleri o kar, o buz lodosla eriyor ve hemen yok olup gidiyor. Yine aynı şekilde kar, aynı şekilde yağmur esen bir rüzgarla donuyor. Dondurucu bir rüzgar esiveriyor. İşte Rabbimiz rüzgarların da değişik zamanlarda esmesinde, değişik şekillerde esmesinde, değişik görevler yapmasında da sizin için ibretler vardır buyuruyor. Rüzgarlar ağaçların üzerindeki çiçek açtıktan sonraki tohumları birbirine götürüp getirmek suretiyle vazife görüyor. Tohumlama vazifesi de görüyor rüzgarlar. Rüzgarın bu görevi de var. Kur'an'dan bunu da öğreniyoruz. İşte tüm bunlar Rabbi Zülcelal'imizin bize ayetler olarak, bize alametler olarak, işaretler olarak belirttiği, gösterdiği şeylerdendir. Tüm bunlar insanlığın emrine verilmiş le'ayatin liqavmin yaqilun. Aklını kullanan insanlar için bunlardan mesajlar, ibretler, alametler vardır buyuruyor Rabbimiz. Ne demektir bu? Aklını kullananlar için, aklını bir başkasına kereye vermeyenler için, aklını bir ilme, müsbet ilme, tabiata, felsefecilere kiriya vermeyenler için, aklını inançsızlara kiraya vermeyenler için, düşünen kafalar için, aklını kullanan kafalar için tüm bunlarda ibretler, alametler vardır diyor Rabbi Zülcelal'imiz. Evet, Bakara suremizin 164. ayetinde de Rabbimizin bu kevni ayetlerini öğrenmiş olduk. Kitabımızın pek çok yerinde bu kevni ayetlerden bahsedilir. İnne fî zâlike le âyeh demek suretiyle Rabbimiz anlatır, anlatır, anlatır. Bunlarda da alametler, işaretler, belgeler, bilgiler vardır. Ama aklını kullananlar için buyuruyor Rabbimiz. 165. ayet. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ. Ama buna rağmen Allah'ın büyüklüğünü takdir edip de Allah'a kul olmaları gerekirken insanlar, Allah'ın yolunda gitmeleri gerekirken insanlar, Allah'ın emrini tutmaları gerekirken insanlar, Allah'ın gönderdiği peygamberin talimatına göre hareket etmeleri gerekirken insanlar, bunlardan vazgeçip insanlardan bir kısmı veya pek çoğu Allah'ı bir kenara bırakarak Allah'a ortaklar koşuyorlar. Evet, kimileri insanlara ortak koşuyor. En büyük ilahımız sensin diyor. Ene rabbükümül âlâ diyordu Firavun. Mısır'da tanrılığını ilan etmişti. Nemrut da Mezopotamya içerisinde tanrılığını ilan etmişti. Ben de sizin ilahınızım, Rabbinizim demişti. Rablık iddiasında bulunmuştu. Kimileri böyle canlı, kendileri gibi aciz, zayıf olan insanları putlaştırıyor, tanrılaştırıyor, onları Allah'a ortaklar koşuyorlar. Kimileri de cansız heykelleri Allah'a ortak koşuyorlar. Evet, insanlardan kimileri Allah'a böyle ortaklar koşuyorlar. يُحِبُّونَهُمْ كَهُبِّ اللّٰهِ. Evet, onları Allah'a sever gibi de seviyorlar. Adam her şeyden çok parayı seviyor. Her şeyden çok falan veya filan putu seviyor. Her şeyden çok falanı veya filanı seviyor. Ne demek bu? Onun tanrısı, onun ilahı odur da ondan. İşte insanlar Allah'ı en çok sevmeleri gerekirken, Allah'ın yolunda olmaları gerekirken, Allah'ın yanı sıra başka şeylere, başka güçleri Allah'ı sever gibi seviyorlar. وَالَّذِينَ آمَنُوا iman edenlere gelince, müminim, Müslümanım, Allah'a teslim olmuşum. Kafamla, kalbimle, bütün vücudumla, organlarımla Allah'ın emrini yerine getirenlerdenim diyenlere gelince, iman ettim diyenlere, Müslümanım diyenlere gelince, evet, öbürleri Allah'ı sever gibi putları veya putlaştırdıkları kimseleri seviyorlar. Ama iman edenlere gelince, eşeddü hubben lillah. Bunlar da Allah'ı severler. Allah'ı sevmeleri çok köklü ve devamlıdır. Bize rızık veren Allah'tır, sıhhat veren Allah'tır, yaratan Allah'tır. Hayatımızı programa alan Allah'tır demek suretiyle bunlar da Allah'ı severler. وَلَوْ يَرَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابِ اَنَّ الْقُوَّةِ لِلّٰهِ جَمِيعًا وَاَنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعَذَابِ. Evet, Rabbimiz bu okuduğumuz 165. ayeti kerimenin devamında da buyuruyor ki وَلَوْ يَرَى الَّذ۪ينَ ظَالَمُوا. Yaratılış gayesi dışında yaşayanlar, varlık sebebine aykırı davrananlar. Evet, onlar yani zalimler اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابِ, Allah'ın azabını gördükleri zaman, Allah'ın felaketli o büyük azabını, cehennem azabını gördükleri zaman, müşahede ettikleri zaman, dünyada peygambere kulak vermeyenler, Allah'ın gönderdiği kitaba kulak vermeyenler o gün azapla karşı karşıya kaldıkları zaman ne diyeceklermiş? Ennel kuvvete lillahi cemi'a. Evet, güç kuvvet Allah'ındır. Tüm güç ve kuvvet Allah'ındır. Evet, biz tüm güç ve kuvvetin Allah'a ait olduğunu şu anda anladık. Şu anda anlamış durumdayız diyecekler. Ama o gün azabı görünce diyecekler, bugün demeleri gerekirken. O gün demeleri gereken bugün denmeliydi. O gün denenin bir faydası yok. O gün söylenenin bir faydası yok. O gün iman etmenin bir faydası yok. O gün tüm kuvvet ve gücün Allah'a ait olduğunu söylemenin bir faydası yok. وَاَنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعَزَابِ. Evet, Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Ah bunu bir bilselerdi. O azabı kıyamet günü görünce iman ettiklerini ortaya koyacaklar ama iş işten geçmiş olacak. 166. ayet. Bakara suresi 166. Rabbimiz buyuruyor ki İz teberra ellezine tübi'u minellezine tebe'u ve ra'ivul azab ve tekatta'at bihumul esbab. O gün bu dünyada Allah'ın emirlerine karşı gelinerek haksızca kendilerine uyulan kişiler, yani putlaştırılanlar, yani hayatlarını başkalarının emir ve komutasına göre hareket ettirenler, hayatlarını Allah'a göre, peygambere göre değil de kendi elleriyle yaptıkları sistemlere göre ayarlayanlar, hayatlarını her zamanda ve her zeminde Allah'a göre, peygambere göre değil de başkalarına göre ayarlayanlar var ya, evet, o gün Allah'ın emirlerine karşı gelenler, Allah'ın emirlerine karşı gelenlere uyanlar, kendilerine uyanları tanımazlıktan gelip onlardan hızla uzaklaşırlar. Kıyamet günü bizim arkamızdan gelmiştiniz, dünyada bizi desteklemiştiniz, biz de burada sizinle ilgilenelim demezler de onlardan uzaklaşırlar. Kendilerine uyan insanlardan uzaklaşırlar, uzak durmaya çalışırlar. Evet, oysa onlar hayatın değişik bölümlerinde büyük ve önder tanınıyor, örnek alınıyor, peşlerinden gidiliyordu. Aziz ve kutsal oldukları iddia ediliyordu. Dünyada öyle sanıyorlardı, arkasından gidiyorlardı. Ama netice ne oldu? Orada kıyamet gün o dehşetli manzarası karşısında onlar kaçıyorlar. Allah'tan kaçıyor, peygamberden kaçıyor ve kendilerine uyan insanlardan kaçıyorlar o gün. Başlarına gelecek felaketi bildikleri için kaçıyorlar. Azabı gördükleri için kaçıyorlar ve aralarındaki bütün bağlar da o gün kopmuştur. Ne bağ vardı? Siyasi bağlar vardı. O yüzden insanlar birbirine bağlıydı ve birbirinin arkasında gidiyorlardı. Veya ekonomik bağlar vardı. Holdingleri veya değişik şeyleri destekliyordu insanlar. Ama o bağların hepsi kıyamet günü kopacak. O bağların hiçbiri kalmayacak. O bağların hepsi kıyamet günü kopacak ve irtibatlar kesilmiş olacak. İşte o gün hepsi birbirinden kaçmaya çalışacak zalimlerim, yaratılış gayesi dışında yaşayan kimselerim. 167. ayet. وَقَالَ الَّذ۪ينَ اتَّبَعُوا لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِج۪ينَ مِنَ النَّارِ. Evet, Rabbimiz Bakara suremizin 167. ayetinde de buyurur ki ve sonra o inkarcılara uyanlar şöyle derler. Dünyada arkalarından gittikleri o insanların o gün kendilerinden kaçtığını görünce onlara uyanlar ne derlermiş? Ah, keşke dünyaya dönüp ikinci bir fırsat yakalasaydık da onların bizi tanımazlıktan geldiği gibi biz de dünyada onları görmezden gelip uzak dursaydık diyecekler. Bugün denecek o. Bugün denecek o. Yarın demenin bir faydası yok. Kıyamet günü demenin bir faydası yok. Cehennem azabıyla karşı karşıya kalınca söylemenin bir faydası yok. Ama o gün onlar da diyecekler ki tekrar dünyaya dönecek olsak bir daha bunların arkasından gitmeyiz, bunlardan uzak dururduk diyecekler. Böylece Allah yapıp ettiklerini onlara acı bir pişmanlık duygusu tattırarak gösterecek ve onlar cehennem ateşinden de çıkacak değillerdir. Evet, cehennem ateşinden de onlar çıkmayacaklardır asla. وَمَا هُمْ بِخَارِج۪ينَ مِنَ النَّارِ. Evet, Rabbi Zülcelal'imiz Bakara suremizin 168. ayet-i kerimesinde bakınız ne buyuruyor. Mevzu değişiyor, konu değişiyor burada. Ya eyyühennâs, ey insanlar! Külû mimmâ fil ardı halâlen tayyibâ. Yeryüzünde bulunan şeylerin güzel ve temiz olanlarından nasibinizi alın, istifade edin. Allah'ın helal kıldığı her şeyden istifade edebilirsiniz. Kendinize haram kılmanız olmaz onları. Neyi helal kıldıysa onlardan yiyecek, içecek, giyecek istifade edebilirsiniz. Aman ha dikkat edin, yeryüzünde Allah'ın size tertemiz helal kıldığı bu şeylerden istifade ederken وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ Şeytanın ayak izlerine, adımlarına uymayın. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُ مُب۪ينَ O apaçık bir düşmandır. O sizin apaçık bir düşmanınızdır. Kendisi gizli dahi olsa, gözle görülmese dahi o size bir düşmandır buyuruyor Rabbi Zülcelal'imiz. Bakara suremizin 168. ayet-i kerimesinde. 169. ayet-i kerimede ise اِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّٰئِ وَالْفَحْشَاءِ O şeytan gözle görmediğiniz halde sizi vesvesesiyle her türlü sizi yoldan çıkarma yollarıyla, teşebbüsleriyle, vesvesesiyle, ivasıyla o şeytan sizi yalnız kötülük işlemenizi, iğrenç ve çirkin işler yapmanızı ve Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemeniz hakkında bilgi sahibi olmadığınız konularda hüküm yürüterek helalı haram, haramı helal yapmanızı ve böylece Allah'a karşı gelmenizi de emreder. اِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّٰءِ Her türlü kötülüğü emreder o. Vel fahşâ, akla hayale gelmedik her türlü insanların yapmamaları gereken hususları da emreder şeytan. وَاَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ Bilmediğiniz konularda da ahkam yürüterek, halalı haram kılıp, haramı da helal kılıp, sizi dinden çıkarmak ister. Aman ha dikkat edin, gözle görülmediği halde size düşmanlık yapan bu şeytanın yolunda gitmeyin. Gözle görülmediği halde size her türlü bozukluğu, her türlü hastalığı, her türlü sıkıntıyı, her türlü kötülüğü işletmeye çalışan bu şeytanın yolunda gitmeyin. O size bunları daima emreder. Belki farkında olmadan uyabilirsiniz. Dikkat edin, ayetler hepinizin gözü önünde birer trafik işaret lambası gibi veya trafik işaret cihazı gibi veya trafik işaret levhası gibi olsun. Şeytana aldanmayın. Şeytan sizi değişik şekillerde aldatabilir. Size daima kötülüğü emreder. Evet, şeytana uyanlar, Rahman'a uymayıp, Peygamber'e uymayıp, şeytani düzenlere uyanlara, وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ Onlara denilse ki, اِتَّبِعُوا مَا اَنْزَلَ اللّٰهِ Gelin şeytana uymaktan vazgeçin. Şeytanın yolunda gitmeyin. İnsan şeytanların arkasında gitmeyin. Sizi Allah'ın yolundan alıkoyan, uzaklaştıranların yollarından gitmeyin de gelin Allah'ın indirdiğine uyun. Kitaba uyun. Allah'ın gönderdiği peygambere uyun. Denilseydi onlara. Kalu derlerdi ki bel nettebi'u ma elfeyne aleyhi abana. Babalarımızı, atalarımızı, dedelerimizi ne üzerinde bulduysak biz ona uyarız. Başkasını tanımayız. Bütün asırlarda, bütün zamanlarda, bütün peygamberlere verilen cevap bu olmuş. Hazreti Adem'den itibaren insanlar sapıtmışlar, yoldan çıkmışlar, Allah peygamber göndermiş. Gelin Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde hepsinin söylediği söz bu. Bel nettebi'u ma elfeyni aleyhi abayena. Atalarımızı hangi inanç üzerinde görüyorsak, hangi eylemi yaparken görüyorsak ona uyarız diye cevap vermişlerdir. Her dönemin kafirleri, her dönemin inanmayanları, puta tapanları ve müşrikleri. Bugün de aynı. Ayet ve hadis söylüyorsun adama, babamdan dedemden duymadıydım diyor. Ayet ve hadisle düzelmesi gerektiğini söylüyorsun, hatırlatıyorsun. Ben bunu babamdan hiç duymamıştım. Baban ayet mi senin? Allah'ın ayetini söylüyorum ben sana. Peygamberin hadisini söylüyorum ben sana. Düzelmemiz ancak bunlarla mümkün olacak. Hayır diyor, ben babamdan böyle bir şey duymadım. Dolayısıyla senin söylediğini kabul edemem. Neyi kabul etmiyor? Ayeti ve hadisi. İşte peygamberlerin hepsi de gelip gelin Allah'ın indirdiğine uyun dediklerinde demişler ki biz atalarımızı neyin üzerinde gördüysek, bulduysak ona inanırız. Onun yolunda gideriz, onlara uyarız. Onun dışında uymayız. Yine siz sözünüzü sürdürün onlara. Babalarının yolunda gidenlere deyin ki اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ Babalarınız, atalarınız, dedeleriniz akıllarını hiç kullanmamış ve doğru yolu bulamayan kimseler idiyseler yine mi atalarının yoluna uyacak bunlar? Baban cahildir, bir şey bilmiyordur. Ayet ve hadis bilgisi yoktur. Dedeğin de yoktur. Dayandıkları bir şey yok. Ayete ve hadise dayanması lazım. Din deyince akla ayet ve hadis gelir. Müslümanlık deyince akla ayet ve hadis gelir. Allah deyince akla ayet ve hadis gelir. Allah'ın sistemi deyince akla yine bu ikisi gelir. Babalarınız, dedeleriniz, atalarınız, sizden evvelki yaşayanlar, hiçbir şeyi bilmeyen, aklını doğru yolda kullanamayan ve doğru yola uymayan kimseler idiyse, yine mi onların yoluna uyacaksınız denilecek. Bugün biz de aynısını diyeceğiz. İnanmazsa adam, inanmazsan inanma, ben sana ayet söylüyorum, hadis söylüyorum, sen hala ataların yolunda olduğunu söylüyorsun diyeceğiz. Böylece Bakara suremizin 170. ayet-i kerimesinde de insanların atalarının yollarına uyduklarını, doğru olan Allah'ın yoluna uymaktan geri durduklarını da öğrenmiş oluyoruz. Bakara 171. وَمَسَلُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا كَمَسَلِ الَّذ۪ي يَنْعِقُوا بِمَا لَا يَسْمَعُ اِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً سُمِّنْ بُكْبُنْ اُمْيُنْ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. Evet, Bakara suremizin 171. ayetinde de Rabbimiz böylece o Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kafirlerin durumu, çobanın haykırışını işiten fakat onu sadece bir ses ve çağrı şeklinde algılayan sürünün durumuna benzer. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Çünkü akıllarını kullanmazlar. Evet, kafir ve zalimlerin durumu buymuş. Yani bir çoban önüne bir sürü katmış, sığır sürüsü diyelim buna. 50-100 tane sürü sağa sola müdahale ettiğinde, yani sığırlar birinin ekin tarlasına girdiğinde veya birinin ağacından bir şeyler yediğinde değişik bir ses çıkarır çoban. Çobanın çıkardığı bu sesle o yaptığı o işin kötü olduğunu anlar ve döner. Ama bunlar Allah'ın kitabındaki söylenen sözlerin bu öküzlere, bu hayvanlara, bu sığırlara söylenen kadar da faydası olmuyor bunlara. Akıllarını kullanmadıkları için, akıllarını birilerine kiraya verdikleri için, akıllarıyla hareket etmedikleri için istifade etmezler. Allah'ın kitabından istifade etmedikleri için de aynen çobanın önündeki sığır sürüsü gibidir bunların durumu. Bunlar kördür. Hakka, hakikate karşı, gerçeğe karşı kördür. Değilse her şeyi bilir, dünyalığı bilir, gavurluğu bilir ama hakka, hakikate, Müslümanlığa karşı kördür, sağırdır ve dilsizdir. Akıllarını kullanmazlar bunlar. Evet, 172. ayet. Bakara suresi 172. Ya eyyühellezine amenu külü min tayyibati ma razaknakum ve şkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Evet, az önce de geçmişti. 168. ayet-i kerimede Rabbi Zülcelal'imiz ya eyyühennas külü mimma fil ardı halalen tayyiba diyordu. Burada da Rabbimiz diyor ki ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, Müslümanım diyenler, müminim diyenler, külü min tayyibati ma razaknakum, size rızık olarak verdiğimiz her şeyden istifade edin. Yiyeceklerden, giyeceklerden, imkanların tümünden istifade edin. Bu istifadeniz mukabilinde ve karşılığında da Allah'a teşekkür edin. Kulluk yapın. Veşkuru lillah. Allah'a kul olun. Allah'ın emirlerini dinleyin. Onun emrine göre hareket ediverin. Kimin parasını alırsa onun kılıcını kuşanıyor ya insanlar bugün. Kimden sebepleniyorsa, kim karnını doyuruyorsa onun kılıcını kuşanıyor, onu müdafaa ediyor. Allah da diyor ki size sıhhati veren benim, afiyet veren benim, rızık veren benim, nimet veren benim, imkan veren benim. Her şeyin en iyisini size takdim etmişim. Yiyesiniz, içesiniz, kullanasınız diye. Buna rağmen sizden de sadece kulluk istiyorum. Bana teşekkür etmenizi istiyorum. Veşkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budu. Eğer Allah'ı tanıyorsanız, eğer Allah'a kul olduğunuzu söylüyorsanız, kulluk yapacağınızı söylüyorsanız, eğer Allah'a kulluk ediyorsanız, gelin Allah'a şükredin, ona kul olun. Ne demektir kulluk? İbadet ne demektir? İbadet deyince bazı kimselerin aklına 5 vakit namaz geliyor, Ramazan orucu geliyor, kurban kesmek geliyor. Onun dışında ibadet yok imiş gibi gözüküyor. Herhalde namaz hocalarımızda veya kitaplarımızda ibadetin sayısı 32'ye veya 54'e indirildiğinden dolayı böyle söylüyorlar. Toplumda, mahalle mektebinde, camide öğrenilene göre. İbadet nedir öyleyse onu da açmış olalım burada. İbadet kişinin 24 saatinde, haftasında, ayında ve bir ömründe, sabahtan akşama kadar, akşamdan sabaha kadar yaptığı ettiği her işte ayarını Allah'tan alarak Allah'ın emrine göre hareket etmesine ibadet ve kulluk diyoruz. Sabah kalktık saat 5'te. Bakıyoruz ezanlar okunuyor. Ne demektir bu? Müslümanın namaz kılması gerekir, sabah namazı. 2 rekat sünnetini kılacak, arkasından farzını kılacak. Ya camiye gidecek ya evinde kılacak. Bu ne demektir? Müslümanın çoluk çocuğu da namaz kılar. 24 saat içerisinde hepsi namaz kılar. Sabah saat 5'te kalk borusu çalacak evde. Daha küçüktür. Akıl bari olmamıştır. Yaşı 8'dir, 10'dur, 12'dir. Fark etmez. O da kalkacak. Alıştırmak için olsa da namazını kılacak. Yani sabah kalktık saat 5'te namaz kıldık. Sonra yatan yatabilir. İstirahat eden edebilir, etmeyen işine ise işine gücüne başlayabilir. Başladığı işinde ve gücünde acaba Allah bu işi yapmamı emreder mi, yoksa bu iş Allah'ın yasaklarından mı diye soracak. Yani 24 saat içerisinde mesaisini Allah'a göre ayarlayacak. Benim mesaim namaz kılmaya uygun değildir, onun için namaz kılmıyorum, kılamıyorum. Hayır, mesaini namaza göre ayarlayacaksın. Namaz kılınabilecek bir vakit mutlaka bulunur. Çalıştığın iş yeri Müslüman olmasa bile, senin namazına engel olsa bile mutlaka bir istirahat saati içerisine namaz vakti sıkıştırılabilir. Mümkündür bu. Kişi kılmak isterse, ayarını Allah'tan alıyorsa 5 vakit namazın herhangi birini mesai saati içerisine sıkıştırabilir. Bu yemek saatinde olabilir, tuvalete çıkma saatinde olabilir, çay saatinde olabilir, herhangi birinde 5-10 dakikalık zaman içerisinde bu namaz kılınabilir. Evet, zamanı Allah'a göre yaşamak, zaman içerisindeki mesaimizi Allah'ın emrine göre ayarlamak kulluktur, ibadettir. Sütçülük yapıyoruz, kabı yıkayıp da yıkadığımız suyu sütün içerisine dökmeyeceğiz. Niye? Suyu karıştırma hakkımız yok. Süt diye satıyoruz biz onu. Boşa mı gitsin, kabı yıkadık. Başka bir kaba dök, kendin kullan onu. Sütün içerisine dökme. Veya nohut aldık, fasulye aldık 10 ton. Kaliteli bir fasulye, kaliteli bir nohut. 2 ton da adi nohut denk geldi, onu aldık. Bir pazar günü hamallara iki misli fiyat vererek bu nohut ve fasulyeyi birbirine karıştırtıramayız. Çünkü Allah görüyor ve biliyor. Müşteriyi aldatabiliriz, sattığımız kimseleri aldatabiliriz ama Allah'ı aldatma imkanımız yok. Yanlışlıkla veya bilerek Allah'ı aldatma imkanımız yoktur, olamaz. İnsanları aldatmamız mümkündür. Kulluk nedir? İşte sütün içerisine su karıştırmamak kulluktur. Fasulyenin veya nohudun irisini ufağıyla karıştırmak, karıştırmamak kulluktur. Müşteriye malın kalitesine göre fiyat isteyip şu kalitedeki, şu fiyattaki malımız şu da şudur, beğendiğini alabilirsin demek kulluktur. İyi kötüye karıştırıp da İyi fiyatına kötüleri müşteriye satmak kulluk değildir. Kişinin işine göre, yaptığı işe göre, hayatını ayarlaması Allah'a göre, Allah'ın emirlerine göre ayarlaması kulluktur. İşte Rabbimiz kulluğu böyle tarif ediyor. Kitabımızın tamamını gözden geçirdiğimizde kulluk, ibadet budur. İbadet deyince sadece namaz, oruç, haç ve zekat akla gelmemeli. Bu temelidir, direğidir. Yani bir duvar, 4 tane duvar, ortasında da temel direği var. Eşhedü en la ilahe illallah. İslam'ın şartı olarak sayılan bu 5 şart, İslam'ın temelidir. Bunun dışında da pek çok farzlar, pek çok vacipler vardır. Onların hepsi de yapıldığı takdirde kulluk, haramlardan da çekinildiği takdirde, yapılmadığı takdirde o da kulluktur. İşte Rabbimiz bize kulluğu da böylece açıklamış oluyor. Benim size verdiğim tüm rızıklardan, tüm imkanlardan istifade edin, bana şükredin, bana teşekkür edin, bana kulluk edin, eğer kulluğu bana yaptığınız iddiasındaysanız. Değilse başkalarına kulluk yapıyorsanız, beni de alet ederek, beni de kullanarak, insanlardan istismar ederek, dini istismar ederek, beni de kullanıp dini de kullanıp Allah'ı, peygamberi, kitabı da kullanmak suretiyle insanları aldatmaya da kalkmayınız. Evet, 173. ayet. Helallardan en güzel biçimde istifade edilebileceği açıklandıktan sonra haramlardan da birkaçı açıklanıyor. Bu okuyacağımız 173. ayet-i kerimede. İnnemâ harrame aleykümül meyte. Allah size kendiliğinden ölen hayvanın yenilmesini yasak kılmıştır, haram kılmıştır. Kendiliğinden ölen hayvan. Ahırda geceleyin hayvan ölmüş. Sabah kalktık vardık ki hayvan ölmüş, işi bitmiş. Kimseye çaktırmadan bu 1 milyarlık hayvanı keselim, yüzelim, kasaba verelim, konuya komşuya ucuz fiyatla satalım. Olmaz. Sen de yiyemezsin, kimseye de satamazsın. Cahiliye dönemindeki insanlar da diyorlarmış ki, şu peygambere bak ki, Allah'ın öldürdüğünü yemiyor, leş diyor ona, kendi kestiğini yiyor. Olacak şey mi bu? İnsanları mantık oyunlarıyla aldatmaya çalışıyorlar. Bugün de bu şekilde, ahırda bir hayvan öldüyse, 1 tonluk bir hayvan öldüyse, onun sadece derisinden istifade edebiliriz, onun dışında istifade edemeyiz. O atılacaktır, o leştir ve haramdır. İşte Rabbimiz haramları sayarken leş hükmünde olan kendiliğinden ölen hayvanı sayıyor. Bir, vaddeme, kestiğimiz hayvanların damarlarından akan kanlar da yenilmez, o da haramdır. Akıtılmış kan. Ne güzel kan, dalak yiyoruz. Ne güzel kan, hayvanın karaciğerini yiyoruz. 5, 6, 8, 10 kilo kan birikti bu mermerin üzerine. Bunu da alsak da güzelce kavursak, çevirsek, yesek olur mu? Hayır, haramdır, yenilmez. Niçin yenilmez? Bugün tıp açıklıyor bunları. Bakterilerin, mikropların en fazla ürediği yer kandır, kanın içerisidir. O yüzden diyorlar ama daha bilmediğimiz nice Allah'ın bize bildirmediği, ileride belki keşfedilecek olan sebebi vardır, hikmeti vardır. İşte Allah kendiliğinden ölmüş hayvanın yenilmeyeceğini, akmış kanın da yenilmeyeceğini bize beyan ediyor. Damarın içerisindeki, etin içerisindeki kanlar, hayvanı kestik, hayvan çırpınarak öldü, damarlarından kanlar boşaldı. Kılcal damarlarında veya bazı yerlerdeki kanlar kaldı. Onlar yenebilir. Dışarıya damardan çıkan kan yenilmez. Ve lahmel hınzir, domuz eti de yenilmez. Domuzun hiçbir şeyinden istifade edilmez. Haramdır. Olur mu canım, bugün buharlı kazanlarda domuzun eti içerisinde bulunan tirişin denilen maddeyi, malzemeyi öldürüyorlar buharlı kazanlar içerisinde. Şu kadar santigrat derecede ölüyor onlar. Dolayısıyla yenebilir. Sade tirişinden dolayı değil ki o. İnsanlar onun içerisindeki tirişin maddesini tespit ettiler de onu buharlı kazanlar da öldürerek yenilebileceğine fetva çıkarıyorlar. Allah diyor ki ve lahmel hınzir. Evet. Domuz eti de haramdır. İçerisindeki maddeleri buharla değil ateşte de yaksanız öldürseniz haramdır, yenilemez. Ve ma uhille bihi li gayrillah. Allah'ın adı anılmaksızın başkası adına kesilen, Allah'ın adı anılmaksızın başkası namına kesilen hayvanlar da yenilmez. Olur mu canım? Bizim köye muhtar geldi, yeni muhtar seçildi. Muhtar adına bir koç kurban ettik. Belediye başkanımız filan yerin açılışını yaptı. Onun ayak basması mukabilinde bir kurban kestik. Filanın teşrifinden dolayı bir kurban kestik. Falanın gelmesinden dolayı bir kurban kestik. Olmaz. Bir başkası adına kurban kesilemez. Allah adına kesilir. Ya peki onun adına kesilirken kasap efendi bismillah dese olur mu? Olmaz. Onun gelişiyle birlikte, onun uçaktan inişiyle birlikte bıçak saplandığı için onun boğazına, ona besmele çeksen de olmaz o. Çünkü o kimin adına kesilmiştir? Filan kimsenin oraya gelmesi adına kesilmiştir. O anda bir taşla iki kuş vuralım. Böyle de olabilir mi? Olmaz. Allah adına kesilecek hayvan, kimin adına kesildiyse o hayvan onun adına kesilmiş olacak. Şu anda birilerinin teşrifi için kesilen hayvana kasap efendi besmele de çekse o yenilmez. Allah böyle buyuruyor. Okuduğumuz ayet-i kerime Bakara suresinin 173. ayet-i kerimesi. فَمَنْ اِزْدُرَّ غَيْرَ بَاعٍ وَلَا عَادٍ فَلَا اِسْمَ عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُرُ رَحِيمٌ. Olur ya, uçak kazasından düştük bir ormanın içerisine veya bir adaya düştük, hiçbir şey yok adada. adada domuz var, başka bir şey yok. Ağaçları, yaprakları yedik, bir hafta 10 gün içerisinde bir şey kalmadı. Aç durumdayız, bir gemi gelip de o adadan bizi kurtarıncaya kadar, o dağ başından insanların bulunduğu bir mıntıkaya ininceye kadar yiyeceğiz, yeme ihtiyacımız var. Allah'ın haram kıldığı bu şeylerden birine rastlarsak, zaruri durumda ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldığımızdan dolayı kendiliğinden ölen bir hayvanın etinden yiyebiliriz. Veya domuz etinden yiyebiliriz veya Allah adına kesilmemiş bir başka hayvan eti de denk gelse yiyebiliriz. Allah'ın haram kıldığı bir şey de olsa orada ölmemek için, hayatta kalabilmek için veya hayatımızı kurtarabilecek kadar süre, yürüyebilecek kadar miktar yenebilir. Kim zaruri durumda kalırsa, muzdar durumda kalırsa, bir başkasının rızkına engel olmaksızın, aşırı gitmeksizin yiyebilir bunda. Bunda bir günah yoktur diyor. İki kişiyiz, ben yiyeyim de arkadaş ölsün olmaz. İkimiz birden öleceğiz veya ikimiz birden kurtulacağız. Bir adaya düştük uçaktan veya okyanusun içerisine düştük, yüzmeyi de bilmiyoruz veya bir ağaca yapıştık. Arkadaş da yapışıyor, onun ölmesini istiyoruz. O yapışmasın da ben yapışayım, ben kurtulayım. Hayır, ikimiz de kurtulmak mecburiyetindeyiz. Onun ölümüyle benim kurtulmam meydana gelecekse onu öldürmeye de hakkımız yoktur. Onun hakkına da tecavüz etme durumunda değiliz. O haramdan o da yiyebilir, ölmeyecek kadar miktar. O da hayatını devam ettirecek kadar, sahile, kıyıya çıkacak kadar, insanların bulunduğu yere varıncaya kadar, ayakta durabilecek kadar haram şeyden de yenmesinde bir mahsur yoktur. İnnallâhe gafurur rahim. Allah böyle şeyleri affeder ve bağışlar. Evet, konu yine değişiyor. 174. ayeti kerimede Rabbimiz buyuruyor ki innellezine yektumuna ma enzelallahu minel kitabi ve yeşterun bihi thamanan qalila ulaike ma yekuluna fi butunihim illen nar ve la yukellimuhumullahu yevmel kıyame ve la yuzekkihim ve lehum azabun elim. Evet, Allah'ın indirdiği kitaptan bir kısmını gizleyenler ve bunu az bir kazanç karşılığı değiştirenlere gelince, kimileri de vardır ki, bana verilen para ve maaş, bana verilen makam ve koltuk elimden alınmasın da, bunların dediği gibi söyleyivereyim, bunların istediği gibi yapıvereyim diye, Allah'ın ayetlerini makama, koltuğa, maaşa satabilir. İşte Rabbimiz bu tip kimselerden bahsediyor. Allah'ın indirdiği kitaptan bir kısmını gizleyenler. Kur'an'da faiz ayeti yoktur. Kur'an'da başörtüsüyle alakalı ayet yoktur demek suretiyle değişik bir makama getirilen kimse kendisinden isteneni böylece ortaya koyuveriyor. Allah'ın ayetlerini gizliyor. Yoktur böyle bir şey diyor. Nur suresi, Ahzab suresi bunu apaçık net bir biçimde ortaya koyarken o çıkıyor yüzlerce, binlerce, milyonlarca insanın karşısında Kur'an-ı Kerim'de başörtüsüyle alakalı bir ayet yoktur, faizin yasaklığıyla alakalı bir ayet yoktur diyerek ortaya çıkıveriyor. Ne yapıyor bu? İnnellezine yektumune ma enzelallahu minel kitab. Kitapta indirdiğimiz ayetleri gizliyor, saklıyor, insanlara duyurmak istemiyor. Neden yapıyor bunu? Ve yeşterune bihi semenen galila. Ayda aldığı birkaç milyar maaş mukabilinde. Oturduğu elinden gidecek, belli bir gün sonra gidecek o koltuk. O koltuğa oturduğundan dolayı yapıyor bunu. Belli bir ücret karşılığında satıyor. Allah'ın ayetlerini gizliyor ve saklıyor. Ulaike ma yekuluna fi butunihim illen nar. Bunların yedikleri esasında ateştir. Para da değildir. Ama bunlar ateş yiyorlar. Kıyamet günü bunların midelerinde ateş olacak bütün bu dünyadaki yedikleri, biriktirdikleri ve kazançları. Ve la yukellimuhumullah. Evet, Allah yarın bunların yüzüne de bakmayacak, bunlarla da konuşmayacak. İnsanlar sana bakmasa, yüzüne bakmasa, konuşmasa, insanların içinde yaşıyorsun ama kimse konuşmuyor, kimse yüzüne bakmıyor. Ne kadar büyük azap, ne kadar büyük sıkıntı. Ve la yükellimuhumullah, Allah bu tip kimselerle asla konuşmayacak. Yevmel kıyameti, kıyamet gününde. Ve la yüzekkihim, ve lehum azabun elim. Evet, Allah kıyamet günü onlarla ne konuşacak ne de onları günahlarından arındıracaktır, affedecektir, bağışlayacaktır. Şiddetli bir azap onları beklemektedir. O azabın içerisine zaten düşecekler onlar. 175. ayet: اُلَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اشْتَرَوُ الدَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ. İşte onlar din adına ortaya çıkıp da dini vecibeleri yerine getirmemesine rağmen kendisini Müslüman kabul edenler, Müslüman kimliğiyle ortaya çıkarak Müslümanların kafasını bulandıranlar, ayetleri saklamaya, gizlemeye çalışanlar, ayetlerin kimilerinin yok olduğunu söylemeye çalışanlar, işte onlar doğru yol karşılığında sapıklığı, bağışlanma karşılığında da azabı satın almışlardır. Bitti. Onların işi bitti. Doçent olabilir, profesör olabilir, falan veya filan olabilir. Falan veya filan müessesenin başında da olabilir ama bunlar Allah'ın kendilerine verdiği aklı doğru dürüst kullanmaksızın, Allah'ın kendilerine verdiği vahiy nimetinin bir kısmını saklamak suretiyle belli bir maaş ve makam karşılığında saklayarak sapıklığı satın almışlardır hidayet karşılığında. Yani doğru yoldan çıkmışlar, sapıklık üzeredir onlar. Ve bağışlanmayı bırakarak azabı satın almışlardır. Ateşe karşı da onlar ne kadar dayanıklıdırlar. Veya bunlar kendilerini ateşe götürecek işler yapmakta ne kadar dirençli ve sabırlıdırlar. Her gün gavurluk yapıyor, başına gelen musibetleri görmesine rağmen Allah'ın ayetlerini gizlemeye çalışıyor. Toplumdan bunların olmadığını söylemeye çalışıyor. Makamım elden gitmesin, koltuğum elden gitmesin, maaşıma hiçbir şekilde halel gelmesin diye. Evet, bunlar sapıklığı satın alıyor hidayet karşılığında, azabı satın alıyor bağışlanma karşılığında. Ateşe karşı ne kadar dirençli kimselerdir bunlar. Evet, son ayeti kerime, Bakara suresi 176. ayet. Zalike bi ennallâhe nezzelel kitâbe bil hak ve innellezîne ihtelafû fil kitâbi lefî şikâkin be'îd. Bunlara yapılacak azabın sebebi şudur: Allah kitabı hakikat ortaya çıksın, hak anlaşılsın ve uygulansın diye indirdi. Ve bu kitap üzerinde görüş ayrılığına düşenler gerçekten derin bir anlaşmazlık ve uyuşmazlık içerisindedirler. Bu kitap 14 asırdır okunuyor. 14 asırdır Müslümanlar bu kitapla hayatlarını tanzim ediyorlar. Ayrılığa düşen yok. Ama bugün çıkıyor birileri Kur'an'ın ve hadislerin emrinin dışında değişik bir şey ortaya koyuyor. Makamı, koltuğu ve maaşını garantiye almak için Müslümanların kafasını bulandırıyor. Herkes gücüne göre kurban kesebilir diyor. Kimisi tavuk kessin, kimisi horoz, kimisi deve kuşu, kimisi koyun, kimisi inek, kimisi deve. Nedir bu? Allah'ın yaptığı bir kolaylıktır diyor. Ben tavuk keseceğim, öbürü horoz, öbürü hindi, öbürü deve kuşu. Nereden çıktı bu? Allah kurbanlık hayvanları saymış. Peygamberimizin hayatı boyunca sahabesi ve 14 asırda dünya Müslümanları da neyi kurban edeceklerini, nasıl kurban edeceklerini, neyi keseceklerini biliyorlar. Küçük başlardan ve büyük başlardan kurban olur. Onun dışında kurban yok ama böyle ortaya çıkıyor. Ve insanların aklını çelmek için ne diyor ki? Maksat kan akıtmaktır. Senin gücün 10 milyona yeterse bir tavuk alırsın, tavuk kesersin evinde. 13 milyonun varsa horoz kesersin, 25 milyon varsa hindi kesersin, 100-150 milyon varsa koyun, 200-300-500 varsa hindi veya bir başka deve kuşu kesersin demek suretiyle maksat kan akıtmaktır. Allah sizin niyetlerinize bakar, kestiğiniz hayvanlara bakmaz diye kafaları bulandırıyor. Allah'ın ayetlerinde, Allah'ın kitabında ve peygamberin sünnetinde olmayan 14 asırlık tatbikatı da bir kenara atarak ortaya yenilik çıkarmaya çalışıyor. Makamım, koltuğum, maaşım elden gitmesin diye kendisini orada sabit kalacağını zannediyor. Ama o koltukta ondan evvel de başkaları vardı. Ondan sonra da başkaları gelecek. Bunu düşünemiyor insanlar. İşte Rabbimiz Kur'an ayetlerini, Allah'ın mesajlarını değişik şekillerde, kimi makama, kimi paraya, kimi de verilen o andaki tavize dayandırarak bazı şeyleri gizlemeye çalışıyor. Bu gizleyenlerin durumunu da bu ayet-i kerimeler bize açıklıyor. Bunlar dengesiz bir yaşantı içerisindedirler. Sıkıntılı bir hayat içerisindedirler. Buyuruyor Rabbimiz Zülcelal'imiz Bakara suresinin 176. ayet-i kerimesinde. Böylece Bakara suremizin 164 ile 176. ayet-i kerimelerini de bugün hep birlikte okumuş, anlamaya çalışmış olduk. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.